राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 8 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद राम प्रेरणा से कार्य होते जब तक किंचित मात्र भी मन में रहती है कि मैं करूं मेरे ये चाहिए अमुक काम करना है अमुक मेरे से चाहिए अमुक चाहिए ऐसा भाव रहता है तब तक उसी की क्रिया भगवान की क्रिया नहीं होती। अपना सर्वथा कर्तृत्व मिट जाता है, भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है, अपने में कर्ता बड़ा भाव रहता ही नहीं, तब उनकी क्रिया होती है वो भगवत प्रेरणा से होती है। सामान्य क्रिया भगवान की हुई नहीं होती। ये जो बात है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हिलता हिलता हिलता नहीं हिलाता नहीं लिखा है। जो कोई मन से पत्ता हिलाता है वो भगवान की इच्छा नहीं होती, आप से आप हिलता है वो होती है। तो जब तक मनुष्य में कर्तृत्व अभिमान रहता है, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं सुख भोगूंगा दुख नहीं भोगूंगा ऐसी जब मैं मन में रहती है तब तक उसकी क्रिया भगवान की क्रिया नहीं होती। अगर यह मान ले भगवान की क्रिया ही होती है तो फिर दंड भी भगवान को ही भोगना चाहिए। किसी आदमी के द्वारा कोई पाप हो जाए तो उसका पाप दंड भोगना चाहिए भगवान को, क्यों भगवान ने करवाया है तो दंड उन्होंने क्यों होना चाहिए, ऐसा है नहीं। ये इस दंड बिल्कुल गलत बात है। अपना मनुष्य करता है वैसा बनता है। अगर ये ऐसे मान लें, ध्यान देना सिद्धांत का, ऐसा मान लें तो गुरु निर्मित हो जाएगा, शास्त्र निर्मित हो जाएगा। ऐसा करो ऐसा मत करो ये कड़ा बनेगा ही नहीं। ये विधि और निषेध जो आते हैं शास्त्रों में, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसको कहेंगे? जब भगवान की इच्छा से ही सब काम करते हैं तो ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये किसको कहा जाएगा? क्यों जो भगवान करा गए वही होगा, तो ऐसा करो ऐसा मत करो, ये दो बात साथ ही सब निर्द हो जाएगी, सब निर्द। गहरा विचार करो, गहरा अपने में कर्ता बना रहता है जब तक भोगता बना रहता है, सुख भोगू दुख न भोगू, मेरे लाभ हो जाए हानि न हो जाए, मेरा काम ठीक और बेठीक न हो जाए, ये जब तक भाव रहता है तब तक उसकी क्रिया भगवान के द्वारा कैसे होगी, वो खुद के द्वारा ही होगी। भगवान के द्वारा वो होगी जो हमारा करने का कोई विचार है ही नहीं, हमारे कुछ लाभ हानि हमेशा ही नहीं, हानि हमारे होगी नहीं, लाभ ही लाभ होगा, तो उसकी क्रिया भगवान की होती है। जो भगवान करवाते हैं वही मैं करता हूँ, ऐसा कब होता है कि मैं करता हूँ ही नहीं, मेरे को ना सुख चाहिए ना दुख मिटना चाहिए, ना हमारे मन की होनी चाहिए ना मेरे मन नहीं होनी चाहिए, ये बातें मिट जाती है, भगवान द्वारा होता है एक बात। और ये जो विचार है कि मैं जो करता हूँ भगवान की मर्जी से ही करता हूँ, तो उसका दंड फिर भगवान को ही भोगना चाहिए, दंड अपना नहीं होना चाहिए। कर्मों का विषय देखना हो तो आप कृपा करके देखो, कह रहा पर आपके यही उस दिन हो रही है, क्या देखोगे? 18 में अध्याय का 12वां श्लोक है, अनेष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कामना फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित। इस श्लोक की व्याख्या की है साधक संजीवनी में बड़ी विस्तार से, जिन की है वो की है, बात और भी बाकी है, परंतु मैं काफी विषय आ गया है, करने का न करने का, प्रारब्ध का, भोग दुजा सब आ गया उसमें। वह आप देखो, जिस भाई के भीतर सा विचार हो वो उस टीका देखे, और उस टीका में समझ में नहीं आगे पूछे। जो भगवान कराते वही हम करते हैं, ये दुर्योधन का मत है, दुर्योधन का है। नानामि धर्म नस्मे प्रवृत्ति, नानाम्य धर्म नस्मे निवृत्ति, केनापि देवे न विधि स्थिते न यथा नियुक्तोऽसि सागरों में। और दुर्योधन था वो, ये राक्षस मत है, होना पड़ेगा। आप कोई शंका करो बढ़िया, अभी बात विषय खुली नहीं। महात्मा वो खास आदमी है, मेरे शंका क्या है ये होने से पता लगे। शंका बताओ तो समाता बढ़िया भाई, यूं तो गोल मार बच्चे पता नहीं लगता। बढ़िया समाधान हुआ, आप तो कह रहे छोटी छोटी बातें, जरा समाधान हुआ, बल्कि उस दिन की अपेक्षा आज जरा समाधान हुआ अभी। हाँ जी, अच्छा उस दिन की अपेक्षा अभी जरा समाधान हुआ कि जिसके मन में कामना नहीं हो, कर्तृत्व नहीं हो, उसके द्वारा जो इच्छा होती है वो भगवान तो विश्वास है, भगवान करावे हम करते हैं। ये क्या है कि पापों को करते हुए संकोच न हो, खूब पाप करे, ऐसा विचार होता है उस वगैरह ऐसा। ये नास्तिक बना है, शंका कहाँ है वो मेरे को पता लग जाए तो साफ खुले। मनुष्य शंका प्रकट कर सकता नहीं, हरेक आदमी में कहने की शक्ति नहीं है, जो बंदी बात खुली कह सके, मन में क्या आता है वो बात खुल कर कहे। भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो भी सकता, हम भी यदि पाप करते हो, हमारी मान लो पाप में इच्छा है, पाप में सुख लेने की इच्छा है, परंतु फिर भी करने की सामर्थ्य तो भगवान से ही मिलती है। देखो, चाहे वेद पढ़ो और चाहे शिकार करो, प्रकाश तो सूरज से मिलता है, प्रकाश तो सूरज से मिलता है। शिकार करे तो बिना सूरज के प्रकाश करे करेगा, वेद पढ़ेता तो भी सूरज के प्रकाश में करे पड़ेगा, प्रकाश सूरज में पड़ता है। परंतु सूरज शिकार कराता है क्या? सूरज वेद पढ़ाता है क्या? सूरज कहता है वेद पढ़ो, सूरज कहता है तुम शिकार करो, ऐसा कहता है क्या? सूरज सूरज का प्रकाश में होता है क्रिया, पर सूरज की क्रिया प्रकाश में होते हुए भी सूरज क्रिया पक्षपाती है क्या? शिकार का पक्षपाती है, वेदों का पक्षपाती है, सूरज किसी का पक्षपाती नहीं है। इस तरह से भगवान के प्रकाश में होता है काम, परंतु भगवान किसी का ही पक्षपात नहीं है। तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, कोई पक्षपात नहीं है। सामर्थ्य भगवान से ही मिलती है, प्रकाश भगवान से ही मिलता है, परंतु उसके मन में ऐसा है ही नहीं कि ऐसा करो ऐसा मत करो। क्या सूर्य के मन में है ऐसा कि शिकार मत करो, वेद पढ़ो, सूर्य प्रकाश में काम होता है? सब आप बताओ, बिना सूर्य के प्रकाश के वेद कैसे पढ़ेगा, बिना सूर्य के प्रकाश बिना शिकार कैसे खेलेगा। निशाना मारेगा तो प्रकाश में तो मारेगा, बिना प्रकाश कैसे होगा। प्रकाश के बिना प्रकाश कैसे होगा, पर प्रकाश का कोई आप आग्रह है ही नहीं किसी में, वो तो सामान्य प्रकाश करता है। ना ये कहता कि वेद पढ़ो, ना ये कहता है कि तुम शिकार खेलो। जितना काम करते हैं सब प्रकाश में होता है, पर प्रकाश इसका पक्षपाती है क्या, मैं ऐसा तो करो ऐसा मत करो, ऐसा कोई होता ही नहीं। जिस भाई के भीतर शंका हो वो खुद करे तो पता लगता है शंका कहाँ है, इसका पता लगे फिर उसे अभिचार किया जाए। देखो सामान्य क्रिया जो करते हैं मनुष्य वो अपने विचार से करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। जब तक स्वार्थ वृत्ति है तब तक उसी क्रिया स्वार्थ की होगी, परमार्थी होगी नहीं, भगवानी कैसे होगी। बीच में स्वार्थ भरा है, अहंकार भरा है, स्वार्थ और अहंकार अभिमान है। जब तक स्वार्थ भावना है, अभिमान की भावना है, तब तक अच्छा करे तो भी वो बंधेगा और बुरा करे तो भी बंधेगा। कैसा ही कर्म करो बंधेगा, वो तो शुभ कर्म का ही बंधेगा, अशुभ कर्म में बंधेगा। शुभ कर्म स्वर्ग अधिक जाएगा, अशुभ कर्म नरक अधिक जाएगा, मन भोग भोगेगा, कर्मों से छुटकारा नहीं होगा। जब तक मन में कोई खाने की इच्छा है, पहनने की इच्छा है, अमुक शौक है, ऐसे शौक जुड़ी है, उसके द्वारा क्रिया भगवान की क्रिया कैसे होगी। उसी तो अपने मन से क्रिया होगी, अपनी होगी, भोगने के लिए होगी। शुभ कर्म भी बांधने वाला, अशुभ कर्म भी बांधने वाला, बांधने वाला ही होगा। मुक्ति वाला कर्म होगा ही नहीं उसके द्वारा। शुभ करो चाहे अशुभ करो, पाप करो चाहे पुण्य करो, बांधने वाले होगा सभी। पाप भी बांधने वाला, पुण्य भी बांधने वाला। जब तक मन में इच्छा है कि मैंने ये चीज मिले, ऐसा काम करूं तो ये मेरे काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसा करूं तो दफा हो जाएगा, ऐसा काम करेगा, वो तो बंधेगा ही। जब तक मन में भावना है मेरे को तो सुख मिले और दुख न मिले, ये भावना जब तक है तब तक उसका काम भगवान ही नहीं होगा। तब वो शुभ काम करे तो बंधनकारक होगा, अशुभ करे तो बंधनकारक होगा। मन में जब तक इच्छा है कि मेरे को आराम मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, मेरा दफा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये मन में है, तब तो शुभ करो चाहे अशुभ करो बंधन नहीं होगा। शुभ का भी बंधन होगा, अशुभ का भी बंधन होगा। भगवान ने क्रिया कब होगी कि सब निर्लेप होगा, तब होगी। कोई कर्म इच्छा ही नहीं, ना सुख भोगने की इच्छा है, ना दुख भोगने की है। दुख न मिले ये भी इच्छा नहीं है, सुख मिले ये भी इच्छा नहीं है। तो क्रिया होगी भगवान की तरह हुई तो उसका पाप पुण्य लगेगा भी नहीं। ये सिद्धांत है, तुम भाई शंका कहाँ है इसका पता नहीं ना। जहाँ शंका है सो बीमारी में दम दिया जाए, जहाँ पीड़ है वहीं तो लगेगा, पीड़ पर कहीं यहाँ दम कहीं लगेगा। एक कहावत है, ऊंट खड़ा भरे गद्दर न मिजे, आप खड़े बने ऊंट डबल लगा दो गदर है, या कैसे होगा बताए। वो सर कर्म जो किए जाते हैं उन कर्मों का ठीक तरह संबंध मानना चाहिए कि कर्मों किसी साथ संबंध है। अब लोग चोटी नहीं रखते, चोट लगने का पाप उन खुद को नहीं रखने वहां को लगेगा, दूसरों को लगेगा। अब लोगों के हंसी तो लगे डरते हैं, एक बुरी लगे, अब बुरी लगे और देखते तो पाप लगेगा ही, क्यों तो बुरी लगती है तुम्हारे को, चोट लगती बुरी लगती है, अगर बुरी लगती है नहीं लगते, इस वास्ते नहीं लगते, तो पापी होगा ही, कुछ भी कर लो अपने पाप लगेगा। भोगे भगवान तुम अपने मन से राजी राजी रोजे से करो तो बंधन होगा ही, भले यज्ञ करो, भले दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उसका भी बंधन होगा, बंधन होगा, बंधन होगा, शुभ काम में बंधन होगा, अशुभ का भी बंधन होगा, चौड़े बात है एकदम। यस्य दाहं कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा भी से लोकान नान्ते न निबिद्यते। दाहं कृतो भाव बुद्धिर यस्य, दो बात है, अहंकृत भाव नहीं हो और स्वार्थ भाव नहीं हो, स्वार्थ भाव बिल्कुल नहीं है, करते तो नहीं है तो पाप कैसे लगेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह चला, उस गंगा जी के प्रवाह में गायों बह गई, कई ब्राह्मण मर गया तो पाप नहीं लगेगा, और हजारों सैकड़ों ब्राह्मण जी गए और गाया जी गई तो गंगा जी को पाप पुण्य लगेगा, जी गए तो पुण्य नहीं लगेगा, मर गए तो पाप नहीं लगेगा। वर्षा जोर से बाढ़ आई, उस बाढ़ में बह गया गई आदमी तो उसे पाप वर्षा हो गया, आप तो कैसे लगेगा, बरसात बाहर मन में है ही नहीं, तो उसका पुण्य पाप तक गंगा जी को नहीं लगेगा, गंगा जी को कैसे लगेगा। अगर मैं कोई भावदास हो जाए गंगा भाई आगे मां कृपा हो जाए, गंगा जी की कृपा हो जाए, गंगा जी तो बोल कर कह दे, साफ बोल कर कह दे, इतनी शक्ति है। एक भाई थे, उसे बात होती थी, और गंगा जी मेरे बात होती है, वह बात मैं सब चीज ठीक पुण्य होता है। आप से आप जो क्रिया होती है, आप से आप ही, उनमें कोई राग है, कोई द्वेष है, न अहंकार है। यश न अहंकृत हो भाव बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा भी से मा लोका न हंती न लिप्यते। ऐसे न अहंकृत हो भाव गीता में साफ लिखा है। हम चाहते तो अच्छा कर्म करना है, लेकिन फिर भी बुरा कर्म हमसे हो जाता है तो कोई न कोई अंदर से धक्का देता है, तब करते हैं ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यही प्रश्न किया अर्जुन ने, अतः खेल प्रयोग पापम करते पुरुष अनिच्छन भी, पाप करना नहीं चाहते फिर भी पाप कर देता है तो कौन कराता है, ये प्रश्न अर्जुन का साफ साफ अवश्य है। उसमें काम गया तो काम है ऐसा क्रोधेश, तुम्हारे जो काम है क्रोध ये कराता है, काम और क्रोध दो बताया, काम और क्रोध, काम ऐसा क्रोधेश है जरूर सुनो। अरे कहने प्रयोग पापन चलती, अरे सुना भी, अब ध्यान देना है सब मतलब समझा मतलब है। तो कहना प्रयोग पापम चरती, मनुष्य अरे स्वामी पाप नहीं करना चाहता फिर पाप कर बैठता है तो क्यों कर बैठता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। वो कौन प्रेरणा करता है, अब ये मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, तो इसे पता लगेगा, इस बात पर आपकी शंका है। तो काम ऐसा क्रोध है भीतर में तुम्हारा चाहना है नहीं कुछ, तुम्हारा क्रोध आता है नहीं आता है, तो काम और क्रोध कराता है, ये सब कहा भगवान ने। काम ऐसा क्रोध ऐसा जो वर्षो महासनो महापापा वैनम मेर वैनम, महासन है महान खाने वाला है, महान इच्छा वाला है, ये भैरी है तुम्हारा, देखिए मैं एक मारने की बात बताऊ, एक अतः केना प्रयोग तो एवं पापम चरती अनशना भी, पाप की तो इच्छा नहीं है परंतु भोग की इच्छा अग्नि है, सुख की इच्छा अग्नि है, सुख की इच्छा है, पाप करने की इच्छा नहीं है, लोभ है, पैसों की इच्छा है, मैं पाप करने की इच्छा नहीं है, तो पाप करने की इच्छा नहीं है परंतु लोभ है भीतर में, वो लोभ कराता पाप, यह करना नहीं चाहते परंतु इधर लोग अभी 100 रुपया मिल जाएगा झूठ बोले तो 100 रुपया झूठ बोलने से मिल जाएगा, झूठ कौन बोलाता है कि 100 रुपया का लोग आप चाहते नहीं, पाप नहीं चाहते पर रुपया चाहते हो, भोग चाहते हो, सुख चाहते हो, ये जब चाहता रहेगी तब तक उस साधना के कारण से पाप होंगे, असाप दिखाई तुम्हें तीसरे अध्याय में अत कहना प्रयोग तुम इस लोग को टीका देख लो अच्छी तरह से अनिच्छन भी अनिच्छन क्या पाप करना नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते कि पाप का फल दुख होता है, दुख भोगना पड़ेगा तो ये अंधा को अंधा कर देता है, अंधा कौन पकड़ता है कामना भोग की इच्छा अंधा कर देता है आदमी को, तो अंधा हो जाएगा पता ही नहीं लगता है, मन में भोगों की इच्छा है स्वार्थ की इच्छा है वो कराती है, करने प्रयोग होते काम है ऐसा अनिश्चन अनिश्चन का अर्थ क्या है कि पाप नहीं करना चाहता और फिर पाप करता है, तो पाप करने की इच्छा तो नहीं है पर भोग भोगने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, लोभ है, लोभ झूठ कपट सब कराता है, कौन कराता है ये लोभ कराता है, नरक में ले जाने वाला लोभ है, काम और क्रोध और लोभ है तीर नरकों का रुक जाए, 16वां अध्याय लिखा है त्रिविधम नरक काम क्रोध था लोभ 10वां त्रिविध का त्याग करो, काम और क्रोध और लोभ रहेगा तब तक पाप होगा ही, कैसे बच सकता है क्योंकि पहले पापों के दरवाजा वश में हो गया वो दरवाजे में जाएगा तो मज जाए ही, आने से क्या है कि पाप नहीं करना चाहता, पाप क्योंकि पाप का फल दुख होगा वो दुख भोगना नहीं चाहता, पर भोग दुख तो भोगना नहीं चाहता पर रुपये चाहता है, हम मन खुश हो नरक में जाओगे ही जरूर ये संदेह ही नहीं किंचित बात नहीं, क्योंकि लोभ है, लोभ है बीच में, काम है बीच में, क्रोध है बीच में, माँ बेटी बैठी है, बा है, बैद है, बेटे है, ऐसे वैसे उन्हें सामने ठीक बोलना चाहिए खराब नहीं बोलना चाहिए, परंतु क्रोध आ जाता हो तो आदमी वर्ष में रहता है बोलता है नहीं, माँ के सामने बोल देता है, माँ से लड़ देता है, बहन से लड़ देता है, जमाई से लड़ देता है, लड़ते समय नहीं करना एक बात बात कह देता है, तो क्यों कह देता है क्रोध के वर्ष में कह देता है, कामना के वर्ष में कह देता है, तो काम क्रोध लोग ये है पाप कराने वाले, माता पूज रिया है माँ के सामने नहीं बोलना चाहिए परंतु क्रोध आ गया हौस दे रहा क्रोध में न करने की बात करता है, एक माँ के बेटा लड़ लेते हैं मास कर गले मात के काटते लड़ लेते हैं एक माँ का बेटा दोनों ही क्रोध आ गया, बुखार आ जाए जो सन्निपात में आदमी ठीक ढंग से बोलेगा, जिसको बीमारी हो जाए सन्निपात हो जाए तो बोलने में कोई ख्याल रखेगा क्या, वैद्य को गाली देता है तो सन्निपात में है, तो काम और क्रोध लोभ है दोष है, तीन दोष है भात और पितृ का फल, अगला आदमी ढंग से बोलता है क्या बताओ? पागल आदमी काम करता है भगवान कराते हैं? आदमी खुद भी जाकर कुएं पड़ जाता है, मैंने देखा है, कूद गया कूड़े में पड़ गया, मकान से कूद नीचे गिर गया, चोट लगी, पागल है, बेहोशी है, होश नहीं है, ऐसे काम करो तो बेहोश हो जाए, बेहोशी कराती काम। भीतर में कामना भरी है, भीतर चाहना भरी है, अभी तक चाहना हो ही नहीं तो कोई पाप पर लगता ही नहीं। भाई बस समझ आई नहीं, समझ नहीं आई तो पूछो, हो बस सर हमारे तो शौक है इसके। मैंने इस विषय में पूछताछ करी है, महात्माओं से बातें करी है और शौक है भीतर, इस बात से बात ठीक समझी है, और फिर भी शौक है मेरे। आप बताओ तो सोचूंगा। अरे निसंदेह बात मैं कहता हूं, बिल्कुल संदेह नहीं है। ये विषय विस्तार से है बार में श्लोक में उस्तार से बढ़ो, काफी विस्तार किया, बहुत विस्तार किया। कर्मों का विवेचन मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। ज्ञान का विवेचन मिलेगा, भक्ति का विवेचन मिलेगा, पर कर्म का विवेचन नहीं मिलेगा। और भगवान ने खुद ने कहा योगो नष्ट प्रंत इमं विवेशते योग ब्रोतमान अभ्यम विवर्षवान मन वे प्राव मन रिक्षा करे वेत एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व बधु स काले ने माता योगो नष्ट परंत ज्यादा समय होने से योग नष्ट हो गया, लुप्त प्राय हो गया। अब जानते नहीं बहुत लोग, बहुत लोग नहीं जानते। कर्म के रहस्य को अनेक आदमी नहीं जानता, पढ़े लिखे आदमी जानते, अच्छे पंडित वेदों के पंडित उनके द्वारा लिखी हुई गलती मेरे को दिखती है, क्योंकि कर्मों के विषय में गहरी बात समझते नहीं। कर्मा क्षमा कर्मे थी कवियों पत्र मोहिता, बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते, उनको पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक कर्म प्रवक तो मोशी बात चौथा तो भगवान कहा है कर्म बोध बोध विक्रमाना कर्म से बोध विकर्म से बोध बोध बोध जानना चाहिए। गहना कर्मणों को थी गहना कर्मणों को थी कर्म की गति बड़ी गहरी है, इसमें सुनना चाहिए। अच्छे अच्छे पंडित बहुत है, बहुत हो जाते बड़ी बड़ी टीका लिखने वाले अच्छे अच्छे पंडित वे ठीक उस सृजन नहीं कर सके। मैंने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मेरे इस विषय में शौक रही है, इस वास्ते पूछा है, महात्माओं से पूछा है, संतों से पूछा है। मेरे शंका होती है ना, शंका होती तो मैं पूछता हूँ, आप थोड़ा पूछते हैं, मैं ज्यादा पूछता हूँ। मैं तो उस विषय को समझ रहा हूँ क्या क्या चीज है, कैसे है, इस वास्ते मेरा खूब पूछा हुआ है।